برگ سبز، برنامه شماره 163. چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلیس از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی، چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی. همه شب نهادم سر چه سگان بر آستانت که رقیب در نیاید به بهانه گدایی. در گلستان چشمم ز چه رو همیشه باز است، در گلستان چشمم ز چه رو همیشه باز است، به امید آنکه شاید تو به چشم من درآیی. سر برگ گل ندارم، سر برگ گل ندارم، ز چه رو روم به گلشن که شنیدم ز گلها همه بوی بی وفایی. به کدام مذهب است این؟ به کدام ملت است این؟ بکشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی؟ به طواف کعبه رفتم، به طواف کعبه رفتم، به حرم رهم ندادند که برون در چه کردی که درون خانه آیی؟ به طواف کعبه رفتم، به حرم رهم ندادند، به طواف کعبه رفتم، به حرم رهم ندادند که برون در چه کردی که درون خانه آیی. به قمارخانه رفتم، همه پاک باز دیدم، چوب صومعه رسیدم، همه زاهد ریایی. در دیر می زدم من که نداز در در آمد، در دیر می زدم من که نداز در در آمد، که درا درا عراقی که تو هم از آن مایی. Thank you. تو از با به پریشانی ما بود زلف تو اسباب پریشانی ما رو به سامان ننهد بی سر و سامانی ما رو به سامان ننهد بی سر و سامانی ما جلایت ما را از دل سخت تو فریاد و گران جانی ما از دل سخت تو فریاد و گران جانی ما Thank you. تو وال حشیدای تو شد، نه همین حسن تو شد باعث حیرانی ما. محشر که سر از خاک روز محشر که سر از خاک برداریم جان نام نیکوی تو نقش است به پیشانی ما محشر که سر از خاک لحد برداریم نام نیکوی تو نام نیکوی تو نقشست به پیشانه ما محشر که سر از خاک لحد برداریم نام نیکوی تو نقش است به پیشانی ما Thank you. نومید مرباز زیبت که ز درگاه نومید مرباز آن کسی امیدی بر خاک درت افته. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 163 برگ سبز بود که با شرکت آقایان فاخته‌ای، حبیب‌الله بدیعی و جلیل شهناز تنظیم گردیده. اشعار از عطار، عراقی،